से टूट गया हूँ। हाँ मेरे होठों के पास प्यास मेरी जाग उठी है, ना कर बेईमानी। एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी, दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी। बुझ जाए दिल की ये आग, बुझ जाए दिल की ये आग, आग पे अब के बरस तो बरस जाए पानी।